پورتاش مسلم پورتاش مسلم ازو دخمان دی تختی اور استے سرگئی دین حال پورتاش مسلم داد ایمان میدان وخدا وی اللہ تیرو ستنشی داد ایمان میدان وخدا وی اللہ تیرو ستنشی دکو فارو لا جنگو نحال پورتا شا مسلم پورتا شا مسلم ازو بون دخمان دی تختی اور استے سگائی دی محال پورتا شا مسلم لین دوستانا کڈرا ویرا زازمان دلان اشمان کو